من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سورة توبة دا مدني سورة دي ترتيب اعتبار سرن هم سورة قصد سورة الأنفالنا نزول په اعتبار سره یو سل دیارلسم سورت دی پس د سورۃ المائدہ نه نازل شوی دی. کلمات په دې سورت کې 2537 کلمات دي. 2537 او حروف په دې سورت کې 1368 حروفونه دي. دې صورت د مکی صورت سره رابطه تړنداسه چې صورت انفال کې بیان د قواعد الجهاد شو، قوانین الجهاد بیان شو. نو دې صورت کې با اعلان د جهاد وی. کافران او منافقان او اهل کتاب سره د قتال اعلان. یا دویم ربط دائی سورہ انفال کے اعلان دا قتال و اجمالاً یو کم سلو احتم آیت کے ودی سورت کے اعلان دا قتال کی تفصیلاً زیب و زیبان دے و حکم دا قتال کی. یا دویم ربط دائی سورہ انفال یو کم سلو احتم آیت کے القاتل حکم دا قتال ذکر شو. نو دې صورت کې واه فرقي او اډلې ذکر کوي چې اسره قتال کې دیشي. یا سلورم دای سورې انفال کې امر د قتال و. نو دې صورت کې اقسام د جهاد ذکر کوي. چا جهاد مال کفار ده، جهاد مال منافقین، او جهاد ما اهل الكتاب. یا پینزم ربط دائی چه سورة انفال کی امر و اعدو لهم مستطوات من قوة بے اعداد آلات الجهاد. جهاد دفار تیاریو کی یا ادفار وصلی و سامن تیار کی. ندی سورت کی وزجر و زورن اور کئی منافقانو تا بعدم الاعداد چاید جهاد دفارا تیارے نکی. لو اراد الخروج لعدو له عدد. رب تی اسمی دائے چی مخی ذکر تل سور انفال چی آدھنا انفال من عندکا. یا اللہ انتر اخفل طرفنا انفال غنیمتون راکی و توفیق التوبت الیک والبراء. او دا غنیمتونو سره سره عطا ته توفیق د توبې را ته هم راکې. داور صورت چې دا قتال ما اهل الكتاب والمشرکین والجهاد مع المنافقین. اهل کتاب د مشرکان یا ایسر قتالو کې تاسو. بیا دا پینزو شپگو آیتونو کی دا ذکر کی. پینزم آیت کیا اول دا ذکر دا چاہی سر تاس ہو جنگی گئے. وَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ. پینزم آیت کے بیا دیم نمبر سوالسم آیت کی دا ذکر دا قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. یو کم درشم آیت کې دا دعوی ذکر ده 29 نمبر آیت کې قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بیا شپږ درشم آیت د سورت کې ذکر ده وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين بقدر سماعت بیا درې او یم آیت کې ذکر د دعوا یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بیا اخر کې یوصل درشتم آیت کې دا دعوا ذکر ده چیسر قتالو کے تاسو یو سل درشتم آیت دے یا ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظا شپک زیدہ دعوی راو لیدہ درید په صورت کې دعوه از توحید ذکر ده دعوه توحید درید ده یو در سماوت آیت کیا ولدا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون دعوه توحید دنزل یوصل شپاڑسم آیت کی ذکر دا 116 نمبر آیت کی اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اب آخر کی بالکل یوصل یو کم در سماعت کے دعوی توحید دا وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ دارنگی رد بکی باقی دیل اتخاذ الولد بننے لی یہ آیت کی دیر شم آیت لی جس سوک اللہ تدا نسبت کی چل اللہ زن لولاد نیولے دے درشم آیت کی پائرد وقاتل وقالت اليهود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دا عقیدہ تردید کہ قاتلهم الله ان لا يفكون درشم آیت دارنگی رد بکی شرک فی العبادت باندی یو دیر شماعت کے جسوک دللہ سر عبادت کی نور شرکان جوڑی پائی رد اتخذوا احبارهم و رہبانهم ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون دانګ رد بکای شرک په تصرف باندې سلور آیاتونه کې اول پای کې یو کم سلو احتماد ده إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تزروه شيئا والله على كل شيء قدير بیا یو پندستم آیت کی قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله بندري مؤمنان توكل كي ابيا يوصل شبارسم آيات يوصل يوكم درشم آيات دریم چې رد بقی په شرک په علم باندې دا شپږو آیاتونو کې اول پای کې سلور سلو ختم آیات ده پای کې رد کوي په شرک په علم باندې سلور سلو ختم آیات لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين عليم بالمتقين داشان بيوصل ويختم آيات كي رد كيف أشرك في العلم من له وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين بیا اتا بیا آیات کی 78 نمبر بیا سلور نوی آیات دے 94 نمبر بیا یو سل یو او بیا یو سل پینزم آیات کی خلاصے په اعتبار سره صورت یو سوې سي دي اول ای صفایږي تر اتیشتم آیات پورې ده او دې سکه ذکر د مشرکانو کوي دای تقسیم بکې درې قسمونو ته یو عام مشرکان دي چې عام محاربین دي مسلمانانو سره جنگونه کوي آیت اعلان ده جنگ ده دویم چیره آغا معاہدین دی چاہی لوز بانده ٹنگ ولال دی سلورم آیت کی بدائی ذکر کئی درم مستامینین چراشی طلبگار دامن او امن اگواری شپگم آیت کی بدائی ذکر کئی بیا چې کوم موانع د جهاد دي چې دای په سبب سره خلک د جهاد نه منع کیږي سلور موانع دای جوابونه بکی اول مانع جواب وم آیات کی دویم دا ولسم آیات کی دریم دا درشتم آیات کی او سلورم دا اتریشتم آیات کی بیا وسورلس علتونه ذکر کوي د جهاد د پاره او بشاره ته زیر ورکې شلم آیات کې او ترغیب ورکې قتال فی سبیل الله دا دو آیاتونو کې شپاړسم آیات کې او پنځشتم آیات کې په سورت شروع کې بسم الله نظر یې کړی شوی آیت فارغ یو وجہ عثمان رضی اللہ عنہ ناراضی دا خیال داو چې د دوړو سورتونو سوره انفال او سوره توبه چې دا تقریبا یو مضمون والا سورتونه دي سوره انفال کې هم قتال له علتونو د قتال دي او سوره توبه کې هم علل ذکر کئی دا پار دا قتال چه او جنگی گئی او حکم دائی ذکر کئی دوارا مزامین دائی یو شانو بیا آتا با چکم صورت پاول کی بسم اللہ لکر شوی ملاحی دا عزبی لکر دیزن نو لکرین و زکاہ ندلی کرین دوی موجه چې دی هم پسرین ذکر کوي چې بسم الله لیکل کی نو دا د پاره د امن ده دا امن اعلان وي او دا صورت چې دا د مشرکانو منافقانو بی دینو نه د امن لای کولو د پاره دی چې عشر قتال وکي او جنگيږي دای د امن ختم کوي ذکر دی په حال کې دا بسم الله نه دلی کړې درې موجه دا وا چې چا ته به خط لیکل کېدو بدای په شروع کې بسم الله لیکره او چې کوم خط ودا شو چې پای کې اعلان د جنگو پای کې بسم الله نه لیکره ادی صورت کې اعلان د جنگ دی کافرانو مشرکانو اهل کتاب بي دینو سره ذکر دی صورت په شروع کې بسم الله دانه د لیکل شوی برات من الله و رسوله اعلان د بای کارت دے د طرف د الله او د رسول دانا الی الذین عاهدتم من المشرکین دای کسان سره چې تاسو دای سره وعده کړی د مشرکانو مشرکان دی سره تاسو وعده کړی د بیا یې خپل وعده دا ما ته کړی ده ای خپل وعده باندې ایتین نه پاتشي د آیت کې ذکر دا مشرکانو دي چې محاربین دي جنگ کوونکي دي مؤمنانو سره چای کله وعده او کیو بیا په وعده باندې پاتې کیږي نه نقض العهد کوي وعده ماتي دا شپږم هجری کې مسلمانانو او مشرکانو منځ کې الله شو په حدیبیه په مقام باندې بیا مشرکانو چې آلوس آمات کو بیا یې وروسته اتمه هجره کې مکه د فتح شوې ده مشرکان چې وایي بل لوزنا پورا کول نه بلکې لوز بیا ظلماتا چې کله نهم کال د هجرت شو نو دا صورت نازل شو بیا نهم یا لسم کال چې کله نازل شو نو نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه آی ولیګه مکه تر حج موقع کې حج دوران چې خلکو ته اعلان وکړي چې مشرک بر دین پس د بیت الله حجونو طوافونو باندې کوي دارنګه عریان بربند با عین راضی د دې نه پس آی منشو بیا یې سره اعلان د بای کاټ دا نه آیتونو کې دې صورت کې آی سره اعلان د بای کاټ شې اول دا آیت ده دویم بیا پینځم آیت کې دا بای کاټ ذکر دې چکلا دا آیت سره بای کاټو شنو بیا سره تاسو وځنګي وَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ چې کله آیت سره اعلان د بای کاټ وشو نو بیا دا مشرکان بې دینه چې دي چې کوم ځای د پای باندې وسبر شي مړه کا پرېدې بیا نه بیا دویم دورسم آیت کې وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ چې کله دې قسمونه مات لړ په ځکل کوالینا دین بارکې دې بدر دوی پای باندې ایبونه لګین او جنگي دایمو د کفر سره دا امامان د کفر دي. دریم پنځلسم آیت کې دا سره دا اعلان د بایکاټ ده. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. دای سرتا سوجنګي پنځل سماعت نه بیا ولسم آیات ده مشرک سڑے چھے آپ رینے دے ما کان للمشرکین ایام رون سائد اللہ شاہدین آل انفسیم بالکفرے چاہی پخپلا باندے کلا اقرار کون کی دے کفر دی آپ اپریدے بینا. بیا درشتم آیت کے یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. تیس نمبر آیت سلورم چھے آتیشتم آیت کے یا ایو الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا اقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اتائیس نمبر آیت دے. بیا شپک درشم آیت دے چھتیس نمبر آیت اِنَّا عِدَّتَ شُّورِ اِنْدَ اللَّهِ اِسْنَا شَرَ شَهْرًا مَنْ دَائِتْ نَشْرُكِ جُوَا قَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. او بیا دری او ایم آیت او یوصل دیال لسم آیت کے آسر اعلان دا جنگ دے اعلان لبائی کارٹ دے براءتم من اللہ ورسولی للذین آہدتم من المشرکین. اعلان دبای کارت دے تربد اللہ دے رسول دانا ایک سانو تا تاثر سر اللہ اسکرے دے مشرکاننا لونز مصر کرے ونقض اللہ دوائی دے اللہ از مات کرے دے. فسیحو فی الارض اربعتا اشور وعلمو انکم غیر معجز اللہ. پس اگر زی پزمہ کی سلور میشتے ہو پویشی چیقنن تاسو نیو یاجز کونکے اللہ لرو یقنن اللہ سے ذریعہ کونکے کافرانو دے. ایتا دا سلور میشتے مولت ورک دیشم دا سلور میشتے دی دا وڑاختا دمیش نشرو کی شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ و محرم. ځکه امام ازهری نقل دی دا صورت د شوال پاول کې نازل شوی دی دا سلور میشت مراد دی. دیم قول لای چې دا د ذوالحجینه تر ربیع الاول پورې اخر د ربیع الاول پورې حج اکبر د عرفات د ورځې نه والا تر اخر د ربیع الاول پورې محرم سفر ربیع الاول دا سلور میاشتې. دا اولنی قول چې دا غوره دی دا یې لپاره قجینه دا پنځم آیت دی فیضان سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین. میشتے دا عزت چی دا میشتے ذوالقعدہ ذوالحجہ و محرم دا دی وسیحو فی الارض اربعتا شنی وعلمو وانکم غیر معجز اللہ بس اوګره دې پزما کې سلور مېشته او په شي یقینن تاسو نیو یاد اسكون کې لال راو یقینن الله دې ذلکم کې کافرارو واذان من الله ورسول الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين اعلان دې د طرف د الله او د رسول دار خلقو ته يوم الحج الاكبر فاورز دا حج لی باندے حج اکبر دا مراد اوقوف دا عرفی دے نحمد ذی الحج او حر حج دا حج اکبر دے حج دا حر یو حج اکبر وی دا ورز دا عرفی دا راغلی او په ورځ د جمعې باندې دا اتفاقی خبره وه. نور هر حج چې دی ته حج اکبر ویلې کی حج اصغر دا عمره د حج نه اعلان ته څه شي دی؟ واذان من الله د الله طرف نه اعلان دی، د رسول د طرف نه اعلان دی. نو دا اعلان د څه شي دی؟ دی چې ان الله بری من المشرکین، یقیناً الله تعالی چې بری دې مشرکانو رسول دا هم الله د الله رسول دا مشرکانو بیزار دي. وان توبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله. لکه تاسو توبه وستره دا ډېر بهتر دي ستاسو لپاره. توبه می ستا خپل شرک بيدینم پریخو د اسلام طرف ته آلم دي چې ستا لپاره خیر دی. خیر دا چې دنیا کې هم دا امن زندگی تیروې مسلمانانو سره، ستا سره به قتال نه کیږي جانب مسلمانانو نه، او آخرت کې هم د الله خیر دی ځکه جنتونه نعمتونه ملاویږي. وإن تولیتم او که تاسو مخ واړاو فلا تزروه شیئا، الله تعالی زرر نشه سوله کوم خم واړو دې ما غړول سره الله زرر نشه سوله. دا قدرت د الله چې کامل قدرت ده. وعلموا انکم غیر موجود الله، نو پوه شئ چې یقینا تاسو نیو یاجز کوونکی الله لرا، الله عجز کولی نشه. وبشر الذين كفروا بعذاب الیم، او خبر ورکای کسانو ته چې کفر کړي په عذاب دردناک سره. اې لپاره دردناک عذاب دی. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. پدې کې ذکر دا دویم قسم د مشرکانو دی چې آیت موحدین ویلې کې موحدین چای وعده کړی دو بیا پای خپل وعده باندې اکله کولاړلې. مسلمانان ته نقصان هم نه دی رسول او د مسلمان په خلاف کې د چا مدد هم نه دی کړی. نوای فرد الله اوس باندې قائم پادشاه او دا دو قبائل وای کې یو قبیله ته بنو زمرا، بنو زمرا قبیله وای ته ویلا، دویم بنو کنانا. دا دو قبائل الا الذين عاهدتم من المشركين مراكسان جتازر سلوس کرے مشرکان لا جتاز دایسر مشرک لوز عمر سره کله او ایفا لوز باندې قائم دي. ایسا اللہ اس بان نتا سن پا دی شئی سو مالم یا قصو کن شئین بی ای کمین نکل استازو ایچے ولم یو ظاہرو علیکم واحدا و مدد نکل استازو بخلاف کی دی چاہم استازو خلاف کی دی چاہم ارگرتیا نہ کرے فاتم الیہم عہدہم الی مدتیم پس پورا کیئی تا اللہ اس دائیں تنلے ٹیخ پلے پورے ایت دای لوز اب ورکی ترکم وا فردا وا در پایمن د تاسو کلک پادشه ان الله يحب المتقين يقنا الله درجه من کید بچ کی دن کو د بیلو زینا دا علت در ما قول د فار فاطمه الیه ما ذو الى مدتهم پره کی ایت او عادت دای لو دای ترمنیټی خپل پوره دغه ذکر دوا دی خیال ساتي او دای وقت پوره کینو تم متقی متقین مراد دل د کیا سر دے چار بیل او زی وعده خلاف نزان ساتي دغه ذکر سره د الله امینه وَإِذًا صَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ دا بیان دا اول ډېر دی چې دل پسیو په لار دي 14 وګر دې تا په دې سم کې سلور میشته دا سلور میشته آتی شي شوال ذی قعده ذی الحجه محرم دای سر وقی تال کے بے چکم زیم بے میں جی بس کلا چی تیرے شی آمے شی عزت نم اوشنی مشکال نرکم زیم چی بیاموں زی آئی لرا مشکال بے ملکی چکم زیم رالان دیکی وکم زیم بے میں زی وخضوهم او انی سی آئی لرا وحصروهم او بندوئی دی لرا ای راونی سے وی بن کئی او کین آئی تا پارا مور چگا کے کل مرسد دا قتال جکے نو آئی سر ترکم زمانے پوروے کے تردی پوری چاہی دا کفر او دا شرک نا دائن تو بگر شوینے و اسلام طرف تا نیرا لی زکا غاید قتال چی دا خورول دا توحید دی و ختمول دا شرک دی شرک او مشرک ختم شي او توحید وحدانیت د الله خور شي و ان تابو پس گای توبه استرمان ان شرک تابو ان شرک تقبل شرک نه توبه استا و قام الصلاه او قائم کوم زرا ور کو زکات درانو پس خالق لار دای لار خالق من به دای سر قتال مکه کله وسه قتال فری چای توبه باسي شرک نا شرک بری دی آئی د شرک بری ودو نرستو آئی قامت دو صلات دیو بی آئی زکاة مور کئی حدیث کے مرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امرتو ان قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ ما تا امر کله شوې د دې چې او جنگي هم د خلکو سره تر دې چې ایو منی وحدانیت الله لا اله الا الله من وحدانیت الله والي همني امام نے کثیر ذکر کړی تفسیر کې دا به ان تاب واقام الصلاه و اتو الزکات فخلوا سبيلهم د دین دلیل نیول ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قتال د پاره د مانعين او د زکات سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا به زمانه کې زره خلکو زکات نه انکار کړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا یې سره د قتال حکم کړو دا یې لپاره دلیل د دیات نه نیولیو نکثیر وای ان الله غفور رحيم يقينا الله جي اب بخنا كون کي رحم كون کي وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله دا دریم قسم مشرکان دي چا ته مستامنين ويلي کي مستعبین چاراشی و طلب دامنو کی جماعت زبانی پوری امن لاکا دتا منور کچی دار اسلام تراشی اسلامی خبر واوری کی دیشی اسلام روڑی دا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى أَسْمَى كَلَامَ اللَّهِ اجرد يوتن المشركانو امن اغاڑی استانا نو پس امن ورکاعتا تردی چه واوری ای کلام دالله تلا فاجرو مانا امن ورکا لدخول شی الى دار اسلام لدر پا آچا دار اسلام تداخل شی علماو لیکلی چایتا امن ورکه نو دا سلور میشتی کال پوری امن بات نور کولے کی چار کلونا کلونا دے رئی بیا دې رکیم په دې نیت باندې اسلامي خبرې نه وي بلکې اسلام په خلاف کې فسادات کوي اسلام ته نقصان رسول الله پر دی رہی دامن دای تر دې په اړه حتا اسم کلام الله دا اسم کلام الله د دلیل په دی باندې چې دا مطلوب دا کوم چې رسول کې دا کلام د الله دی قاعد وغیرہ کې تقسیم کوي د کلام دا کلام نفسي دی او دا کلام لفظي دی بیا وی اصل کې کلام د الله چې کلام نفسي دی او دا صرف نقوش د الفاظ دی دا دای تردید کوي رات حتا اسمع کلام الله تردید جواب لري کلام د الله تعالی معلومه دا شو چې مسموع دا کلام الله دی دا کوم چې ورې درې کې د الله کلام نه ثم ابلوه مأمنا بیا ورسوله زید امن دایتا ذالک بانهم قوم لا علمون دا په دې وجبان نه چې یقین دي دا چې او قوم دې چا نه پويږي پويږي نه دا اسلام ته ایجاد ورکا امن ورکا دیر پا چراش اسلامی احکامات تعلیمات ہو رکی دیش مطمئن شیا کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین آتوا عند المسجد الحرام دیسر دفع دا اول مانع کی چا مانع دے دا قتالنا آدائی چی مشرکان سر و زمان لوز شوئے دے او چی چا سر لوز وشین و آئی سر و قتال نئی اول آیت کی ویلو کنا براتو من اللہ و رسولی الالذین آہدتو من المشرکین نو دی آیت کی دفر دا مانے کی چی مشرکان لوز کلے و خواہی مات کلے دے اللوز باندی آئی پاتشوی نیدی نو مات شوی لوز و وعدل سے اعتبار میں نشتے زکر چاہی پا خپلا مات کرے مستحق دا قتل گردی دلی کیف یکونو للمشرکین عادن عند اللہ و عند رسول اللہ الذین آتو عند المسجد الحرام ترنگی بوید پاید مشرکان لوز پنیز اللہ و پنیز رسول دا مگر آئی کسان چی تازور صلی اللہ وز کرے بخواد مجد حرام کے مجد حرام کم لوز کرے دیو آئی بے پا لوز قائم پا دشوید انو آئی سر قتال نشتے و جی چام مات گنو دا آئی مات شوی لوز لرس اعتبار نشتے وما استقامو لکم فاستقیمو لهم پس تر سوچی دیک لکوی ستاو سر پا خپل وعده بانده نو پس تقیمو لهم پس لکو سے تاسو معایی ده پارا مستقامو لکم من علا عهودهم تر سو بوری چای اک لکوی ستاو سر پا خپل وعده بانده وعده کری دو بی پای بند اک لک ده نو پس تقیمو لهم پس لکو سے تاسو دای سرا او وعده سر قائم و ساته ان الله يحب المتقين يقين الله چې امینه کوي د متقین سره دلته متقین مراد اصل دي چې ځان د ویلوزین ساتي لوز نماته وعده او کینو آیا پورا کوي کیف و ای زرو علیکم لا رقبون فیکم الا ملازمه دغه صفات د مشرکان ذکر کوي او دا صفات دای چې اسباب د قتال دي. ما مشرک سره قتال کی نو د دیو نه چای کی دا صفات خبيثه بد صفاتونه دي. کیفا ویزرو علیکم سرنگ یو کدی غالب شی پتاس باندے لا رقبو فی کمنو لحاظ نکی پتاسو کے لن دخپل ولی ولا زمت لوند لوزو مانا کیفا ولی تاسو آئی سرن جنگی دا سر تاسو قتال ولی نکوی تاسو پسو اتسمانے دستاو دپارا تکایی که بتاو باندی زورور شی یا زرو علیکم کب تاس باندی آئی زورور شی نو بتاس که لحاظ نکی نی آئی دک پل ولی لحاظ که انو دو وادی اللوز لحاظ کئی کوسی برشن وجنی یرزونکم بی افوائیم و تابا قلوبم و اکثرهم فاسقون خوش آلی تاو درا پخلوخ پلو سراو انکار که ازنو ندائی یرزونکم بی آفوائی ماندار چای ظاہری لوزو کی در پای تس خوشحالہ کی او دل لوز باندے ای پخپلا باندے انہی قائم و تابا قلوبهم و اکثرهم فاسقون و اکثر دائینا ای فاسقان دی اکثر فاسقان دی دی بنیو سوال لازی آیت کے اکثر پائے کی فاسقان دی او حال دای چې مشرکان کو ټول پاس اقام دی اکثر نه دی اکثر نه بلکې ټول دی لکه اکثر چې ویل شي معلومی ودا چې باز پای کې پاس اقام نه دی حال دای چې مشرکان کې باز نه شي بلکې ټول اقسام دای پاس اقام دی پس این دو جواب نه کوي یو دای چې پاس اقون نه مراد وي دلته کیا دی چې آئی کارا لوز مات کرے ہو کارا لوزوں نہ پاتا ان کی پائے کی دیر دی بات یادی چھماتی کی کارا نہیں ذنی پائے کی لوز ہم قائم و ساتھ نزد کے علاق سروہم یہی اکثر پتے اعتبار سروہی رچو بازی پائے کی رسو ایمان راوڑے دے رسو بے پائے کی سنو ایمان راوڑے ہو امراد دل دا گدایت اغذی چاہت تر مرگ پوری پا کفر باند اکلک پاتیشی او مرگیم پا کفر کرا لے ذکی واق سروم اشترو بی آیات اللہ سمنا قلیلا فسدو عن سبیلہ ان لهم اخستی دی پاتنو دلاللہ بانی دنیا لگا دائی بل صفت صفت قبیحہ دے ادام سبب دے قتال لپارا حاصل دے صفت ودائی چی دام مشرکان بیدینے چی آئی ایمانم پریہے لے و قرآنم بیگے و دائی مقابل کے دنیا کو فکلی دنیا ساز و باز دائی سمانون آیا نچکلا آئی دا سی دی دائی سلطاس ہو جنگے اشترو بی آیات اللہ سمنا قلیلا اخسی دی پاتنو دلہ بانی دنیا لگا نو پس بندول کے دلال دلانا پس ود اللہ متعدیش نو بندول کئی یا سود دمان بنشوی دی آئی چکل لازمی شی اللہ ساء ما کانو یعملون یقلن دی چی دیر بدا چی دی کم عملو نکی دادی چی کم عمل نکی دیر بد عمل ندی لا ارقبون فی مومنین الا ولا زمم مکی خاص ذکر شو لا ارقبون فی کم خاص بتاوش کی اس عام ذکر کئی لا ارقبون فی مومنین لحاظ نکی دی پا یو مومن کے الا ندخل ولی ولازمتنو ندس لوز مومنانو بابت کی ندخل ولی لحاظ کے او ندو لوز هوا دے واولائکا هم المعتزون او دا کسان چی ام دی دا حد نتجاوز کن کی حد نوتری اعتدائی کے مانا حدود شرعیہ طول برکی او زان نے حدود جڑ کری و انتاب و اقام الصلاة بس گدی توبہ ویس دراؤں قائم کمز لراؤں ورکو زکاة لرا و اخوانکم فی الدین و بس دیرون دی استازو پا دین کے پینځم آیات کې همدا چې تیر شو په انتاب واقام الصلاة و آتو الزکاة فخلوا سبیلهم حال دا کې منع د کفر د قتال او عصمت د دینو د پاره وه چې دا یې ویني معصومې شو چې کله یې توبه ویستله او اقامت د صلاة یې وکړو زکاة یې ورکړو دلته فینتاب او اقام الصلاة او زکات من ادا چی دی دا توبه معتبره ده اعتبار ورکول دای توبه لره زګه بسوی په اخوانکم فی الدین په اخوانکم فی الدین نو پسایرون استاو په دین کې فی الدین مان فی حکم الدین تاسو دای په من سی به قوت دینی له ځکه ای مؤمنان بشو تاسو مؤمنان وي سوره حجرات کې مرادی لسم آیات کې انما المؤمنون اخوه ونفصل الآیات لقوم يعلمون او تفصیل سره بیانون آیاتنا قول چای پوی وَإِنْ لَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ مَكِيَا مُعَيْدِينَ ذِكَرْ قَلْ چاہِ اللَّهُ اس بَانْنِي قَائِمْ پَاتِشِوِ نُعَائِ بَشْتِي خدای دا بچ کول بچ کے دل دا ترکم زمانے پر ترسو پری چاہِ پخفر و قسمن بَانْنِي قَائِمِوِ او که قسم مات کو په دین پورې بدردوی نو دا به امام د کفر دی وان لکسو ایمانهم من بعد عظیم او که مات للی قسم نقبل پس دک لکواری داینا و تانو فی دینکم او غیب لگئی په دین ستاسو کې دین اسلام پس بدردوی دای توهین کئی نو هم ائمت الکفر چکل آئی کی دا کارون دی آئی قسم نماتے پس دلو ظلن پائے باندے قائم نا پاتے کی آئی پا دین راست پا دین پوری دین اسلام پوری آئی بد ردوئی نفقاتلو ائمت الکفر انہم لا ایمان لہم بس اجنگی دا امامانو دا کفر سرائی یقین دیچی نشتے دیولا حس قسم قسمنا ائمت الکفر و تذکر ہوئی چی دی بنیاد دو کفر دی نور بر دی تاویداری کئی بیا چی دی اس دین پر بدرت شروع کلل دا قتال ورسرولے کے فقاتلو ائمت الکفر لعلہم ینتہون لذیر پارا چیائی منشی دو کفرنا ینتہون عن الکفر لذیر پارا چیائی دو کفرنا منشی دائی نا پاتشی بچی الا تقاتلون سر ترغیب دے قتال طرف تا کما کہ قاتلوا ائمۃ الکفر دے امامان دے کفر تر تا سو جنگے الا تقاتلون قوما لکسو ایمانهم وهم باخراج الرسول ولی نجنگی ہے تازو دائی قوم سران جماعت کروائی قسم اقبل او کوشش کرو پیستلو دا پیغمبر بانے ہم دلتا پماند کوشش سردے آئی دا رسول پیستلو کی پورا جدو جہد کرو سکر نفس ہم چیدے دا گناہ نرز لگیو اراد راشی دلتا مراد دائی چید رسول دا استلو پر آئی مکمل جدو جہد و کوشش کرو وهم بدعوكم اول مره ادي شروع کړی دا په تاسو باندې اول ځل اول شروع د ځای کړی دا چې کله دای دا حال ده تاسو دای نه مېږئ دای نه یې رونه کوي اتخشونهما تاسویرگی دائنا فالله احق ان تخشوه ان کنتم مومنین بس اللہ چه اڈیر حق دار دے دا جویرگی تاسو دائنا کئیو تاسو مومنان مومنین یہ رب دائی اللہ نکے خشیت پیرے کی خوف مات تعظیم یہ رم بگی بگی ہو پائے گے تعظیم هم بکی بکی دا قسمه یه دا خاص دا اللہ سره قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزیهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین مکی اسباب بیان کل چی آئی ناکار ناکار خصلتون صفتون دی پائی که ای قسمون لسه اعتبار نشته قسمون ماتی وادی ماتی مومنان تا ضرر ورکولو کی آئی ده قل ولی و ده لوزم سو خیال نساتی دارنگی ای کوشش کلی پیستر پیغمبر کی استاو سر شروع کلی اول زل ناکار سیبتون دی بیان ده اسبابو شنو دی قاتلو سر اعلان ده قتال کی بعد بیان اسبابی هی اول اسباب بیان شنو سر اعلان القتال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم و جنگی گئت دیو سرا عذاب برگی دیت اللہ تلا فلا سنستا سرا ويخزيهم و بشرم دیدرا و ينصركم عليهم و مدد بوگستا سرا مقابل دائے کے و يشفي صدور قوم مؤمنين و يقی وکیس قوم مؤمنان اللہ با مومنان ازلون پای بندی اکی جائی تازا ورکی مومنان پلاسون و ایت سزا ملاوشی و ایزیب غیزا قلوبی مو ختم بکی آغیزو غزب دزلون دائی ازلون کی چکم غیز دے مومنان او اخی ویٹ کیا ویتو باسی ولا ويتوب الله على من يشاء مهرباني وکي الله تعالی بچا چوغړي په توفيق د ایمان سره يتوب الله على من يشاء په توفيق د ایمان الله مهرباني وکي بچا چوغړي توفيق د ایمان ورکي والله عليم الحكيم الله چې هده پيو حکمت والا ام حسبتم ان تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم دیگه اشاره دې ته د قتال وکې قاتلهم آی سره قتال کې آی ته الله استقبال سن باندې عذاب ور کوي او بتاوم پای کې امتحانات ازمایښون راځي ادا از ماشاء الله تعالی دیر پاراولی چې دا jihad کوم کې مجاهدین مقاتلین دا جدا کی ام حسبتم ان تدرکو آی ګمان کوي تاسو چې پری وغوځل شي بغیر د ازمایښنا ان تدرکو دا چې پری وغوځل شي په تاسو باندې امتحان ازمایښ بدربال ناراضي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا اولا نجو جدا کری اللہ تعالی کسان چی جہاد کرے دے ستا سنا لما يعلم مانا لم يميز یا لم يظهر نجو کار کری نجو بلکلی اللہ کسان چی جہاد کرے ستا سنا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله او ندي نولي ما سوى الله نو نو رسول دار نو مؤمن الله ولي جتن راز دار دوست ولي جتن فرار رحمت الله علیه ای ولی جو لکی رازدار دوست چاس راز خبری کولی کی امام راغب ام برداد کلی کی ولی جا انسان تو ویلی کی چی بابن اعتماد کولی شی مومنان چی دا اعتماد پر نور مومنان پر رسول و پر اللہ بندی والله خبير بما تعملون الله چې خبردار دی په عملونو چې تاسو کوي تاسو چې کوم عملونه کوي دا ان الله خبر دی صاحبانه عالم دی ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر دی جواب کئی دوی مانے نا یو مانے داو ما کتیر شو جای دا پاس لوزون دی و مایات کے دائن جواب کو کچی آئی دا لوزون مات کری نمات لوز لسے اعتبار نشتے دوی مانے داو چی سوال لاتلی مشرکاو سرمنگ سرنگی و جنگی و حال دای چی آئی خود جماعتون خدمت کئی و خاص کرد مسجد حرام مسجد حرام خدمت کئی ده مساجد و خدمت کئی مشرکان نو دائی سرسرنگی و جنگی و دائی جواب کئی چی دا مشرکان و دا عملنا برباد دی زکر اللہ تعالی ندی قبول کری زکر قبول ندین دا دی عمل را اعتبار نشتی ما کان للمشرکین نشی قبل دی دا پار دا مشرکان و مشرک سرین شی قبلی دے سشی ایام رو مساجد اللہی دا چاہی جوڑ کی جماعتونا دلہ شایدین آلان فسیم بالکفرے چاہی اقرار کون گیری پا خبر زالنو باندے پا کفر اقرار دا کفر کئی اور بیا جماعتونا جوڑ یا نور نیکارونا کئی نو دا قبول نی ابر باد دی کامل قبلیت پارا ورشل او عقیده را چه عقیده به برابری نمشرک عقیده لشرک ده اولائک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون دا کسان چیدی برباد شویدی عمل ندائی برباد شویدی مانا بشرکهم دائی دا شرک دو اجنه دائی عمل نبرباد دی وفی النار هم خالدون و پور کی ودی همیشه وی انما یعمر مساجد اللہ تجھے صفات دو مومنان ذکر کئی چا عبادت قبلی گی انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه يقين الاباضي قرن الله لرا اسوجي مال لري فلاونه او فرزستني جماعت جره ابادون کیا مومنان نے من آمن باللہ کی اشارت دیتا چاہے جماعتنا آبادین لی اصل ایمان ہے خپل ایمانن دو جنا آئے جماعتنا نہ جوڑائی دریاکاری نام ناموس دری پار نہ جوڑائی بلکہ آئے صرف دی ایمان دو جنا جوڑائی آئے دی ایمان علامت سرن واقام سرات وات الزکاتا آئی پابندی کئی دمان جاؤ رکی زکات ہو یہ رنکی مار سریو دلانا ولم یخشا احدا الا اللہ دی جانم آئی یہ رنکی سوا دلانا کری گن دلانا ہی ری باسا اولائی کائی یکونو من المعتدین نپس لائق دا چدا کسن بوی دہدات والاونا دا صفتونه پای کې بکې دي ایمان د وژنه د جماعتونو جوړې اخرت باندې دا ایمان دی اقامت د صلات کی زکات ورکړي آی جی رکھے نو صرف اللہ نے کہے لائق رجدہ کسان دے ہدایت وارائی اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمنا امام نے کثیر عبداللہ بن عباس سے انہوں نے نقل کی چدیر تردید دے مشرکانو مشرکان علم عبارت دے بیت اللہ جوڑ کرے ان عمارت بیت اللہ والقیام علی السقایت خیر مما آمن وجاد چی جوڑول دے بیت اللہ دے اللہ دے کور جوڑول دائیں گی حاجیان دے وہ بندو بس کول دار ایمان و جہاد دے عرص نے بہتر دی اللہ ادا سینہ دا ذکر امارت جوڑل دو بید اللہ دا یو عمل دے حاجین لو بور کول دا یو عمل دے او تدی قبولیت بال راضی چی ایمان وین چی ایمان نشی دا عمل نمبر بعد دی اجعلتن سقات الحاجی آئے گرزولی تاسو او بور کول حاجین تو امارت دو مسجد حرام اجعلتم سقایت من اہل سقایت الحاج کمن آمن باللہ والیوم الآخر آیتا جو گرزولی دی پشان دا عمل دا چاوان چی مانی روڑے دے فاللہ فورز رست رئی کمن من کا عمل من پشان دا عمل دا چاوان دے دی دوارو عمل چرت انی برابر یو ایمان لدی پلاو فور ازوستنے و جہاد کی پی سوی اللہ و جہاد پی سوی اللہ لا یستونا عند اللہ نجی برابر پنیز دو اللہ بن لے آجان لو بور کول عمارت دا مسجد حرام دا پشان دا عمل دا مومنانو ندے مومن عمل چی آر بانی سوابو نمیلائی گی و مشرک عمل دا برباد لے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ جے ہدایت نور کئی قوم ظالمانو تا ہدایت نمرات قبولیت و ثواب دے چ اللہ زداد ظالمانو عمل چے یا نقبل چی پائے بنے بے ثواب ورکی یا دے ہدایت نمرات چے آپ بصیرت و پوید خیر و شر دا دا ظالمانی ظلمنا کئی نوائیت اللہ ترا دا سی پوئے نور کئی جہار خیر و شرف میں اس کی تمیز دکی ظالم نے الذین آمنوا و حاجروا و جادوا فی سبیل اللہ بی اموالیم و انفسیم آزم درجتا عند اللہ دا علت یا تفسیر دے دا عدم استعمال پارا لا استون عند اللہ دا اللہ فنیز بانی نیدی برابر سوک نیدی برابر مانا دوڑا لی دی یو ڈالا دا ایمان روڑے جی حجرہ دے گلے جی آدے کرے زالن اکڑا ولی پابل جانبی دلتنے دے جکر کلے جانبی مرجوحا زکا آپ منظر دا کل عدم بانی دے مانا آڈالے چی مانے نے روڑے حجرت ایم نہیں کرے جہاد ایم نہیں کرے آڈالے ازی کرنا کلالا ذکر ایب منظرت معدوم باننی جی اللذین آمنوا و حاجروا و جادوا فی سبیل اللہ بموالیم و انفسیم آکسان چی مانے روڑے و حجرت ایم کرے جہاد ایم کرے پلارد اللہ کی پلگول مال نوخفل سرا او پکڑول زنم سنوخفل سرا آزم درجتا عند اللہ دلوی درجی والا دی پنیز دلال بنیو دا کسان نم دی کامیاب اولائکم الفائزون یبشرم ربهم برحمت منه چکل آئی کدا صفات بکی ایمان حجرت جہاد نائی لائق دو بشارت و زیری دی بشارت دی اخروی ورکی آئی دا يبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان زیر ورکی دیو تا رب دنی پا میرا بانی اخپلی سرا ورضوان ورضا منتیا سرا رحمت نمراد چه یا بچکی دل ده هر عذاب ننی دیو تر اللہ ده طرف نزیر ده چه دی ده هر قسم عذاب نبش دی اقداش انتیشوی سوره نعام شپاڑا سم آیات کے او سوره مومن کی براش انام آیات کے یا رحمت نمراد چه یا دل تا قبولیت دا عمالو ده یبشرم ربهم خوشبری و زیر ورکی دیو تا رب ده دی پا قبولیت دا عملو ندیو سرا مربانی خپل سرمان د دیو د عملن الله تعالی قبول کړي او رضوانین او رضامن تیا سرا وجنات او بجنتن سرا لهم فیها نعیم مقیم یو بدیو له رب آئے کې نعمتونه همیشه همیشه خالص نعمتونه وای پای کې او دایمي نعمتونه وای خالدین فی ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم ہمیشہ بھی دی پاک ہمیشہ یقین اللہ چه خاص دا اجر دلوی دے عنده اجر عظیم یا ایو اللذین آم لا تتغیوا آباؤکم و اخوانکم اولیاء اس را جواب دا دریم مانے کئی ام مانے دا اول مانے دا چاہے سر لوز دے آئی جواب ہے کچھ آئی لوز مات کرے نو سید بار لنش دے دوی مانے دا چاہے دو بیت اللہ جوڑک کرے بیت اللہ جوڑ کرے دا آئی جواب ہے کچھ گل آئی مشرکان دینا عمل برباد شوئے دے برباد شوئے عمل لر اعتبار نش دے رادری مانے رائے دې مشرکان سره منسرنګ یو جنگیو ذکر دې سره زموږ خپلوالې دي پایګ زموږ ورونه دي زموږ ماماګان دي زموږ خپلوال دي چې کلاي سره زموږ خپلوالې دي نو په کار ده چې موږ د دعای سره صله رحمي ساتو ځکه صله رحمي ساتل چې واجب دي او چې دعای سره جنگ کوو نو صله رحمي کټ کی دای جواب کئ چې دا مشرکان ته د مشرک سره صله رحمی نشته دا سره دوستانه کول چې دا ناجایز دی حرام دی اگر چې اخ پل له خپلوان دی هم مشرک دی نو دا سره به دوستانه نه کېته دا مشرکان دی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم اخوانکم اولیاء اے ایمان والاو مئی سے تاسو پلارانس تاسو رونس تاسو دوستان کو خوی آئی کفر لرپ ایمان والنے انستحب الکفر آلی ایمان کفر لترجیح و غر آلی اور کئی پی ایمان بنی دائی سر دوستان اونا کیا اگر کستا پلار یا روڑ دے ومن یتولہم منکم فاولائک هم الظالمون اچھا چی دوستانو کر دائی سرا استاسون پس دا کسان دینی ظالمان کافر مشرک سر دوستانو کی ندا ظالم نے قل انکان آباؤکم دا ترقید ما سبق باننے مکی باننے تورتو گوایا انکان آباؤکم اترکیو ما سبقان ادازه چمکی دا آئی سر ویل چا آئی سر و دوستانا نساتے دلتوئی حر قسم تعلق و دا آئی سر نساتے من دا حر قسم تعلق نا تورتو آیا انکان آباؤکن کوئی پلاران ستاسو یا زامن ستاسو رون ستاسو بی بیان ستاسو وعشیرتو کم و قام قبیل ستاسو واموالو نقتربتموها و مالنا چگتی تاسو آئی لرا و تجارتو تخشونا کساد و آتجارت چیرے گئی تاسو زکتاوانی کی درو کوٹا کی درو دائینا ومساکنو ترزونا وزین دوسیدو چخو خویتا سوائی لرا احبا الیکم من اللہ ورسولی و جہاد فی سبیلی دیر خواگوی تاسد اللہ و رسول و جہادنا اللہ و رسول و جہادنا منو عمل لم ډیر مز دې زکات دې درش نور ډیر عمل نه دي. آیا ذکر نه کوي پای کې تخصیص د جهاد او کو جهاد په سویلې زکا عملو کې جهاد چې دادا سے عمل دې جدا سبب ګرځي پار د الای کلمت الله الله کریمه چې چتی نو صرف جهاد سره چتی نو ذکر دې تخصیص وکړه خاصه لانه سبب لیلای کلمت الله مبصرین و وتربصوا حتا یاتی الله بامری نو بس انتظار کوي تر دې چې راتلو کې الله تعالی په صرف بلوال نه امره نه مراد عذاب د دنیا له به طرق مختلفه مختلفو طریقو سره باندې عذاب نه راولي. والله لا دل قوم الفاسقين الله جي توفيق نور کوي قوم فاسقان تا دلته ایدات نه معنا مطلب دا شي عذاب نه بچي الله فاسقان فاسق سره دي عذاب نه بچي لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رهبت ثم وليتم مدبرين مکیات سره رقم مکیاتون سره رب داسه چې مکه دا ذکر لري چې په داسې ځینو باندې وایي اعتماد نه کې مالونه دي تجارتونه دي زاینو ده اوسیدلو دي قام قبیلان نسو خپلولی دي نو پای باندې به اعتماد نه کې د آیت کې دا وایي چې څنګه پای باندې اعتماد نشي کېدلی نو دا په خپل ډیروالي به اعتماد نه کې زما ډله ډیره ده بلکې مدد به غواړي د الله نه زګ ډیروالي اعتماد وکړو شکست به تملاو شي لکه څنګه چې حنین کې ملاو شو نن کې صاحب ډیرو بیا هم ای پریشان شيو. لقد نصركم الله في مواطن كثيره یقین المدد کرے استاد سر الله تعالی په زینو ډیرو کې او په ورځ د حنین باندې مواطن کثیره ډیرو زینو کې الله استاد سر مدد کرے. مورخینو لیکلی تقریبا اتیا مغازی دا په جند نبی صلی الله علیه وسلم کې شوې دي 80 غزوات پای کې بعد نبی صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس تقریبا 900 کې شرکت کړي دي. یا ځین علماء یې شپږشتو کې آی شرکت کړي دي. لا استاد سره مدد کړي وو وَيَوْمَ حُنَيْنِ لَوْ فَوْرَزَّ حُنَيْنِ بَالْنِي اِذْ آجَبَتُكُمْ كَسْرَتُكُمْ کَلَجِ تَاسُو خُشَا لَكْلِي آدِرْ وَالِسْ تَاسُونَ پَسْ پَایدَ دَلْ نَكْلَ تَاسْ پَانْدَيْتْشِ دیڈی روپائے بند خوشا لشو دا حنین پا مقاون دی تقریباً دول زر لخ کرو چکل فتح مکام مکا فتح شوا اللہ زرہ تقریبا صحابو دو زرہ پایا کی نوی مسلمان شوی نو دا دول زرہ لح کرو صحابو ویل چنن من تسوک شکست نشی را کروی زکا من پا لگو لگو لح کرو باندی لوی لح کرو تا شکست ورکلے آنون زمان لح کر دیر لوی دے اعتماد پیداش ظاہری اسباو باندی بحنین مقام مانے حوازن او ثقيب قبائل او دو قبائل ایسه جنگو د روان دی آی ورته غټان کی پټ شو چې څنګه دی په باندې روان شو راي په ناسا په گزاري شروع کړي غشي شروع کړل آی دې سخت تیر اندازانو شتون کیو ټول پریشان لشاد را روان شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر خچر باندنا صادقا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب صد اللہ پیغمبر امز دروغ جننیم زود عبد المطلب بچیم بے عباس رجلان ہو تیویل ایتو آوازو کا ایو آواز اکن آئی طول صاحب ایو زی تراجم شو بے حملہ اکلن اللہ آئی تفق حورکلا ایو واقعی تشارہ کئی از اعجبتکم کثرتکم کله چې خوشاله کړو تاسو لرا ډیروالی ستاسو نو فائده درنکله تاسو هیڅ وضاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شو په تاسو باندې ځمکه سره د پراخینا ای بیا دم غشی راورول شروع کړل پریشان شول ثم وليتم مدبرين بیاوگردیده تاسو شاکون کی دشمنانو تا مدبرین مانا الیل عدوی دشمن طرف تم شاکلو مخم بل طرف تم کلاو مندم شروکلا ثم انزل اللہ سکینت وعلى رسولی وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها بیا راولی گل اللہ تعالیٰ تسلیق پل اپا پیغمبر پل بلنے اتمنان پیرانا زل شو سور فتح کی بمراش بھی اجتماعیت گئے وعلی المؤمنین و بمؤمنان باندے وانزل جنود اللم تروها اور راولی گل اللہ تعالیٰ تاسی لکر جتا نولی در ایلرا ملائک اللہ راولی گل وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين عذاب ورک اللہ تعالی کسانو تای چې کفر کړي او دا سزا له کافرانو دا شان سزا یې ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بیا مهرباني وکړه الله تعالی من بعد ذلك رسول دي غلبين على من يشاء و بچاواني جوسل بعد ذلك من بعد الغلبة لا مؤمنان غالب اقلائي تي فتح ورقلا اينا رسول الله جي بچاواني رباني قول گفتل پا توفيق دي ايمان صرفائي وقللا والله غفور الرحيم والله جي بخلا كونك ورحم كونك يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا دیگه دا سره د برات یو طریقه ده مشرکان سره برات پکار دے اوس برات یو طریقه ده چې د حج عمره او د حرم د داخلي دون ماګه کم د مسلمان پنیز باندې محترم زینت دی عزتمن آیتم مشرک مفریدا کدا نجس دی گندر مشرک یا ایو الذین آمنو اے دی ایمان والاو انما المشرکون نجسون یقین المشرکان چیدی آئی پلید دی نجس گندر مشرک ولا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا بس نری نزدیکی مسجد حرام تا پس د دې کال نشدای عامهم هذا نه مراد نه هم کال د هجرت د دې کال نه رسو دي مشرکان نه را نزدیکی مراد د دې نه دای چې مشرکان چې ای بل پار د حج توافن و عمری مسجد حرام تن پریده بیای داخل ادره شی مسجد حرام تو کنش داخل ادره دا اختلاف دی بی مومنز که امام شافعی رحمت اللہ علیه فرمائی شی مسجد حرام تا نش داخل ادره مشرک سره ده دا مسجد حرام تا مپریده امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے چھ مسجد حرام لا سکے یو جماعت دا مشرک پرینے دا گندہ پلید دے جماعت گندہ کئی امام سے وہی چ چا جماعتونو ته دنه کې دی شي او دلته نجس نه مراد ا نجاست باطنی ده دا د عقیده ګندله ولا اقرب المسجد الحرام نه مراد به حج عمره توافونو ته نه فریده یا زنو ایمو دا ظاهر باندې حمل کړی چې مشرک دا نجس ګنده او پلید دی د دې نه آیو چې کله مشرک سره مصافحه او کتن لاس بیندې ځکه نجاست سره ګندګي سره د لاس ولګا حسن بصری رحمت الله علیه نقل من صاحب مشرکان فلیتوزا چال موسیق سره مصاب آو قدائی سر لاس ملاو کنو دا دیو دستو کی تکا تک گند آخستے لاز مشرک گند دے عبداللہ ابن عباس سے اونم داشن نقلی من صاب آو مشرکن پل یتوزا مشرک سر لاس ملاو گلاس دی مصاب آو قللا یو دستو کاو دست مانا لاس وین جبیر تا تک گندگی دی لاس کی راو آخستے لے مشرک دا دار سن گند دے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ إِنْ شَاءَ دیکھ جواب او دفع دا سلورم مانے دا ادائی کمند مشرکان سرا جنگ کو دائی سرا براتو کو قطع تعلق کو سرا کننمنگ امدادونا ببنشی بیاو بدا مشرکان سرا مدد بنا کئی دی مالنا بمن تنرا کئی اللہ ایتو مشرک سر او جنگی مال بل ازدار کم مالداری زمان پر اختیار کرا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ او کری دے تاثر فقیر اینا نفس مالدار بکی تاثر در اللہ ترا دخفل فضل, فضل نین شاکو غاڑی دین مې چې مشرک سره د تعلق کټ کوم بای کارت سره کوم زما مدد وکړم نه کی ته مشرک سره قطع تعلق وکا اثر بای کارت وګړو مدد ور سره الله تعالی کوي ان الله علیم الحکیم یقینا الله تعالی چې دې په حکمتون والا